To program Trzeci Polskiego Radia. Zaczyna się sobota, pierwszy dzień listopada, jest północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Kolejni dwaj pseudokibice z Krakowa skazani. Sąd uznał, że są winni udziału w brutalnym morderstwie. Cztery osoby, w tym dwoje dzieci, podtruło się czadem w Bierkowie koło Słupska. Dziś Dzień Wszystkich Świętych. Kardynał Kazimierz Nycz zachęca do modlitwy za najbliższych. 8 lat bezwzględnego więzienia. Taki wyrok usłyszeli w krakowskim sądzie dwaj pseudokibice, 23-letni Michał G. i 30-letni Marcin W. Obaj byli oskarżeni o udział w śmiertelnym pobiciu Tomasza C. Przywódca pseudokibiców w Krakowie został zamordowany 3 lata temu. Na jednym z osiedli w Krakowie w biały dzień napadło na niego kilkunastu bojówkarzy Wisły i zadało mu 64 ciosy nożami, maczetami i widłami. Pod koniec ubiegłego roku skazano 11 osób. Wczoraj zapadły kolejne dwa wyroki. W krakowskim sądzie był Karol Surówka. Dwa kolejne wyroki to niewątpliwie duży cios dla środowiska pseudokibiców. Bardziej niż sama decyzja sądu, bojówkarze musiały jednak zaboleć to, jak wiele informacji w tej sprawie zgromadziła prokuratura. Znany jest każdy szczegół zabójstwa, kto był przywódcą, a kto żołnierzem, kto uderzał w głowę, a kto w nogi. Wszystkie te informacje śledczy uzyskali od 3 z oskarżonych, którzy zgodzili się współpracować z prokuraturą w zamian za niższy wyrok. Dla pseudokibiców, którzy jakąkolwiek współpracę z organami ścigania traktują jako dyshonor, musiał to być bolesny policzek. Oprócz tego zaczęli zeznawać przypadkowi świadkowie zabójstwa, którzy początkowo bali się zemsty. Nawet matka jednego z oskarżonych zgodziła się zeznawać przeciwko synowi. To precedens. Nigdy dotąd nie udało się tak dobrze wniknąć w hermetyczne środowisko pseudokibiców. I nigdy dotąd tak wiele osób nie zdecydowało się złożyć zeznania przeciwko bojówkarzom. Karol Surówka, Radio Kraków. W sprawie tego zabójstwa na wyrok wciąż czeka jedna osoba. 3 osób do tej pory nie udało się zatrzymać. Tym razem na szczęście nie było ofiar śmiertelnych. 4 osoby podtruły się czadem w Bierkowie koło Słupska. To 60-letnia kobieta, 38-letni mężczyzna i dwoje dzieci w wieku 11 i 4 lat. Wszyscy byli przytomni, gdy pogotowie zabierało ich do szpitala. Strażacy zmierzyli poziom tlenku węgla. Ponad 10-krotnie przewyższał dopuszczalne normy. Czad ulatnił się z nieszczelnego piecyka gazowego. Teraz w serwisie Trójki o nieposłusznym i niezłomnym burmistrzu Rzymu. 2 tygodnie temu wpisał do akt stanu cywilnego 16 par osób tej samej płci, które zawarły związek małżeński za granicą. Zrobił to podczas publicznej ceremonii na Kapitolu i naraził się na natychmiastową krytykę ze strony Kościoła. Teraz poinformowano go też, że popełnił przestępstwo. Marek Lenart. Nieposłuszeństwem ze strony burmistrza było wpisanie tych związków do akt stanu cywilnego Wiecznego Miasta. Nieposłuszeństwem jest również jego sprzeciw wobec decyzji prefekta, że powinien je z nich natychmiast wykreślić. Włoskie ustawodawstwo nie przewiduje związków osób tej samej płci. Są one tu nielegalne, nawet jeśli zawarte zostały poza granicami kraju. Burmistrz Ignazio Marino doskonale wiedział o tym, ale powoływał się na słowa premiera Matteo Renziego, który zapowiedział bliskie rozwiązanie tej sprawy. Szybciej jednak nadszedł nakaz prefekta Rzymu, aby zatrzeć ślady po tym wydarzeniu. Nie zaakceptujemy tej decyzji, oświadczył burmistrz Marino. Niespodziewanie poparcia udzielił mu w piątek burmistrz Nowego Jorku, Bill de Blasio, wzywając, by się nie cofał, bo walczy w słusznej sprawie. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dziś Wszystkich Świętych. Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego, uroczystość tych, którzy są zbawieni i cieszą się wieczną szczęśliwością w niebie. Należą do nich nie tylko kanonizowani i błogosławieni, ale także święci bezimienni, którym Kościół w sposób szczególny chce w tym dniu oddać hołd. Kardynał Kazimierz Nycz zachęca też do modlitwy za najbliższych. Pójdźmy do naszych kościołów i świątyń, ale pójdźmy także na cmentarze, gdzie jest odprawiana msza święta o Wszystkich Świętych i módlmy się, wierząc, że wśród tych świętych, do których i przez których się modlimy, są nasi bliscy, są nasi rodzice być może, są nasi krewni, przyjaciele, których znaliśmy na ziemi, których świętości doświadczaliśmy na co dzień. Na cmentarzach w całym kraju odbędą się kwesty, z których dochód przeznaczony zostanie na ratowanie najcenniejszych nagrobków i zabytkowych nekropolii. Powtarzamy jeszcze apel policji do kierowców i pieszych o wyjątkową ostrożność. Ruch na drogach będzie duży w wielu miejscach, szczególnie wokół cmentarzy. Zmieniona zostanie organizacja ruchu. Najlepiej samochód zostawić w domu i pojechać miejską komunikacją. Będą kursowały dodatkowe autobusy. dla kierowców dodatkowym utrudnieniem będą mgły w nocy i rano ograniczające widzialność nawet do 100 metrów. W nocy na północy i na zachodzie słabe opady deszczu. Minus 1 na południowym wschodzie Polski, w centrum plus 3, na południowym zachodzie 7 stopni. W ciągu dnia na zmianę słońce, chmury, w północno-wschodniej połowie kraju i na zachodzie możliwy słaby deszcz. 7 stopni na północnym wschodzie, w centrum 12, na południowym zachodzie nawet 16. Trójka. Program trzeci. Jest strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Jest doktor Wilczur i to jest niestety bardzo smutne. Dziś od razu mam dobrą wiadomość w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola dla tych, którzy zawsze marzyli o tym, aby zasnąć na audycji, bo bardzo często nie pozwalaliśmy. A dzisiaj, no, jest taka szansa, bo dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem rzewnie, smętnie i odświętnie. I to nawet się już pojawia w korespondencji do strefy, chociaż nie prosiłem, a jednak mili, czasami nadgorliwi słuchacze już piszą. Siwy, z zaczynającym audycję okeanem Elzy, to popadniemy w nastrojową zadumę. Jednak z nadzieją na jakiś mały płodozmianik. Nie, dzisiaj płodozmianiku chyba nie będzie. I zaduma, to widzę, jest słowo klucz w korespondencji do audycji. Niebieski, czyli raczej zaduma. No po prostu rzewnie, smętnie i odświętnie. Czasami tęsknie, czasami ponuro, czasami nawet grobowo. No a jak już wspomniałem, zaczęliśmy okeanem Elzy. Trochę dało się zrozumieć, co jest niecodzienne w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Może dlatego, że zespół pochodzi ze Lwowa, to poszło łatwiej. Gdyby ktoś nie znał okeanu Elzy, w co osobiście nie wierzę, bo to jeden z najbardziej znanych ukraińskich zespołów w Polsce, to zawsze jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefa polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa, gdzie zawsze wypisane na bieżąco zespoły, tytuły i można sobie sprawdzać, no, żeby każdy był zorientowany. No, okej, Elzy, oj, to mistrzowie od zadumy. Następny zestaw muzyczny muszę lingwistycznie zapowiedzieć, bo być może dla niektórych to będzie debiut, jeśli chodzi o język, bo teoretycznie niby jest to niemiecki, ale czy wszyscy z was aby słyszeli rock'n'rollowy utwór po szwajcarsku, zespół Rozbub? Yeah. sitte med mægtig duft. Immer wieder verzückt. Du hast mich verwünscht mit vollem Wucht. Ich komm nicht mehr los von dir. Du bist meine Sucht. Kiedyś, z 10 lat temu, zaczynaliśmy strefę bardzo skromnie. Takimi językami jak rosyjski, niemiecki, francuski. Nuda, banał i sztampa. A do czego doszliśmy po tych wszystkich latach? Do języka szwajcarskiego. Chociaż oczywiście to teoretycznie język niemiecki. Nie ma czegoś takiego jak język szwajcarski. Być może jacyś lingwiści nie tylko stosowani słuchają i zechcą poprawiać redaktora, co zupełnie nie ma sensu, bo on i tak będzie dalej brnął w niewiedzę, w ignorancję. Zespół zwie się Rozbub. Pochodzi ze Szwajcarii, no i po szwajcarsku śpiewa i jeśli tego nie było słychać, to ja tylko uzupełnię waszą wiedzę o to, że to był naprawdę rock'n'rollowy zespół. Był, bo po pierwszej nagranej płycie, którą tutaj mamy, która się bardzo dziwnie nazywa po szwajcarsku, nie będę ryzykował, postanowili się rozwiązać, a właściwie nie rozwiązać, tylko zmienić nazwę na bardzo nieprzyzwoitą Sons of Morpheus i śpiewać po angielsku. Fe, a fuj. No to pewnie za dużo zespołu Rozbub nie zagramy, może jeszcze jeden zestaw muzyczny z tej płyty. No a rozwinęliśmy się w kierunku języka szwajcarskiego, oczywiście dzięki słuchaczom, a konkretnie Andrzejowi spod granicy niemieckiej. O! strefa@polskieradio.pl tudzież 71335 dla smykowców. No, złocisza 23 należałoby za tę korespondencję zapłacić. No i wtedy można dialogować, korespondować i rozmawiać ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola do drugiej w nocy. A dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem rzewnie, smętnie i odświętnie. Tęsknie dzisiaj będzie, nostalgicznie, smętnie, ponuro, a czasem nawet i grobowo. Melduję się wraz z mężem Mariuszem. Jak co tydzień cierpimy na bezsenność o tej porze, może coś po turecku. No, prośba słuchaczki jest dla strefy rozkazem, to ja tutaj się już moszczę na krześle, nie wiem czy to słychać. I już siedzę po turecku. Językowo będzie zupełnie inaczej. No i oczywiście rzewnie. Ten zespół pochodzi z Rosji. Zwie się B2. I zamienia noci bez ognia i celi. I zamienia na kanuni dnia. I zamienia замерла на самом деле, из-за меня линия огня. Нет средства согреться, если вдруг остановлю сердце. Нет средства от смерти на свете. Нет средства вернуться, если не получится проснуться. Нет средства от смерти, не похожи на ветер. Господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. По стеклу вниз. будит чувство. Это так грустно. На пути вниз ничего больше не случится, ничего, ничего больше не приснится, ничего. По дороге в рай. Вниз. Это так быстро. Это как выстрел в эти сто лет. Вниз. По судьбе взглядом никого рядом, никого нет. Ничего больше не случится, ничего, ничего больше не приснится, ничего. Jak na rosyjski zespół, bardzo łatwa do zapamiętania nazwa B2, a przecież mogłoby być znacznie gorzej, na przykład Zaprysiony je barabansikie. Wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna. Strefa, podobno panowie, a jest ich dwóch, zespołu B2, przynajmniej dwóch głównych panów, w pewnym momencie swojego życia nawet zmienili sądownie nazwiska na B2 i mamy Szurę B2 i Liowę B2. Podejrzewam, że są jacyś miłośnicy tego zespołu w Polsce i podpowiedzą, czy to prawda, czy nieprawda. A graliśmy z płyty Małako, a właściwie powinienem powiedzieć Moloko, bo napisane jest łacinką, a nie grażdanką. Jak to powinno być na rosyjskiej płycie, więc sam już nie wiem. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335 dla smyków. No a zespół B2 na pewno wypełnił dzisiejszy leitmotiv rzewnie, smętnie i odświętnie. I Robert z Krakowa spełnił swoje marzenie, mianowicie napisał: zasypiam, panie Wilczur. No to niecodzienna sytuacja, kiedy na strefie rock'n'rolla wolnej od Angola słuchacze zasypiają. I tak ma być dzisiaj do drugiej w nocy. W końcu sen ma działanie lecznicze. Andrzej z Sieradza, tak głosi smyk, prosi o centralę brygady kryzys, jeśli można. No, cieszę się, że od czasu do czasu koty audycyjne decydują się coś napisać do audycji, chociaż to zupełnie jakby nie ma sensu, bo przecież po polsku w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie gramy, bo to w końcu musi być audycja czymś się wyróżniająca, ale koty oczywiście mogą pisać. Panie, panie, pokaż pan te koty. Skąd musi kosztować? Biorę to i rower. Co? Rower też? Rower po niemiecki, a kot z miasta Łodzi pochodzi. Jak już wspomniałem, dzisiaj rozwijamy się w różnych kierunkach, również lingwistycznie i językowo. I teraz znowu pytanie trochę retoryczne. Czy wielu z was słyszało coś rock'n'rollowego w języku walijskim? Niektórzy nawet nie wiedzą, że taki język istnieje i że na terenie Zjednoczonego Królestwa jakieś inne języki słychać niż, tfu, angolski. A okazuje się, że słychać, i zupełnie one języka najeźdźców nie przypominają. Ten zespół po walijsku, a jakże, zwie się Emer Huf. Just never cure swój satraci to. Sorry, hello, night, one night, royal, no. O odcinku popona fashion, beth and pot. Mana betha sydd yn byr a gwyn. Mana betha gwell yn defod diwch. Niepokojący język walijski, niepokojąca muzyka zespołu MR Hoof, chociaż to tak naprawdę jeden człowiek, który zwie się Hoof Owen. I tak sobie myślę, jak słucham tego języka, w którym MR Hoof śpiewa, że to w sumie jest takie prawdziwe, bo gdzieś w internecie można zobaczyć filmik, gdzie Hoof Owen, czyli MR Hoof, mówi normalnie po walijsku. Co zdawałoby się niemożliwe, zważywszy na to, jak się słowa zapisuje w tym języku. Co zaraz dowodnie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy wystąpi Polskie Radio, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa i wszystko będzie można sobie przeczytać, bo kiedy słuchamy zespołu The Ukrainians, który niby też śpiewa po ukraińsku, no to wiemy, że wokalista właściwie w tym języku zdania nie wypowie. Kiedy zespół szkocki Oi Polloi śpiewa po gaelicku, szkocku, to też mam wrażenie, że jednak między sobą członkowie zespołu nie porozumiewają się po gaelicku. Kiedy słucham zespołu The Damrockers, no to nie wiem, może niektórzy znają zespół The Damrockers i powiedzą, czy oni się porozumiewali między sobą po kaszubsku. No bo śpiewać to na pewno potrafią po kaszubsku. A MR Hoof, czyli Hoof Owen, potrafi coś powiedzieć po walijsku. Strefa małpa polskieradio.pl tudzież 71335. No, moim zdaniem MR Hoof, bo tak się ten wykonawca ostatni nazywał, wypełnił dzisiejszy leitmotiv rzewnie, smętnie, i odświętnie. Ech, ech, gdzie ja to miałem? A smyki, mam nadzieję, że się piszą. 71335. Kuba napisał: pięknie się dzisiejszy leitmotiv wpisuje w mój nastrój. Nie dość, że wszystkich świętych, to nie dalej jak 7 godzin temu udało się złożyć wypowiedzenie z pracy. No ale to nie jest chyba hiobowa wieść, bo skoro samemu się odchodzi, no to jest dobra wiadomość, nareszcie nie muszę tam pracować. A jeśli chodzi o pracę, no to strefa rock'n'rolla wolna od Angola w tej kwestii akurat jest pryncypialna. Idź do pracy, idź do pracy. No dobrze, ponieważ rzewnie, smętnie i odświętnie, to znowu będzie najazd nudziarzy, smętniarzy i ponuraków. Ten zespół międzynarodowo zwie się Fall Incest. Na szczęście w swoim rodzinnym kraju nazywają się Chuqin da Chunzi. No to już wiadomo, że pochodzą z Chin. Yeah, I'm Powstaje tylko pytanie i problem, o czym oni śpiewają. Chociaż podejrzewam, że niektórzy sinolodzy by wiedzieli, ale przecież żaden z nich nie słucha o tej porze za 8 minut pierwsza strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No ale przynajmniej mogę powiedzieć, jak się nazywają. Jesienne owady. Jesienne owady. No, niepokojąco. Tak jak ta muzyka, czyli po mandaryńsku. Wszystko na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, nawet po chińsku wypisane, jak ktoś lubi. Strefa @polskieradio.pl to z kolei kontakt z audycją, a dla smyków oddzielny kanał 71335. Gdzie ja to miałem? Napisał Radzik. Doczekać strefy i w uniesieniu słuchać do końca. Taki był plan. Teraz dzieci śpią, zona śpi. Zona? Jaka zona? Zona rock'n'rolla wilna wit anglomowa. Nie, no. Zona rock'n'rolla wilna wit anglomowa nie śpi. Nie spać. Jak wiadomo. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem rzewnie, smętnie i odświętnie, a zespół Ciutin da Ciunzi, czyli jesienne owady, no udowodnił, że Chiny to nie jest bardzo wesoły kraj. No a teraz zespół Akute będzie udowadniał, że Białoruś to nie jest bardzo wesoły kraj. To ta późna pora. Miał być zespół białoruski, no i chyba zaraz powinien zabrzmieć. No ale niestety o tej porze doktor Wilczur może pomieszać wajchy, więc teraz naprawdę zespół Akute będzie udowadniał, że Białoruś to nie jest wesoły kraj. Зона рок-н-ролла без ангельской мовы. Годя спать, пора писать. Листуйте на адрес Стрефа, Слимак, польскерадио.пл.